Tông, tông, tông, tông, tông, tông, tông, tông, tông, ali mango, sa dagat, malaki at masarap, kay hirap hulihin, sapagkat nangangagat. Tong, tong, tong, tong, paki, tong, ali mango, sa dagat, malaki at masarap. Ay hirap hulihin sapagkat nangangagat. Tong, tong, tong, tong, pakitong, kitong, alimango, sa dagat, malaki at masarap. Kay hirap hulihin sapagkat nangangagat. Tong, tong, tong, tong, pakitong, kitong, alimango, sa dagat, malaki at masarap. Kay hirap hulihin sapagkat nangangagat. Ang Pilipinas bilang isang kapuluan ay mayaman sa mga hayop na nasa dagat. Ang bansang ito ay binubuo ng higit sa 7,000 isla na pinapalibutan ng karagatan. The Philippines, being an archipelago, is rich in sea animals. This country is made up of more than 7,000 islands surrounded by sea waters.